digitális talk show mindenkinek, itt a Netidők. Úgy hozta a jó szerencse, hogy ismét taxival jöttem a rádióba, és amikor a taxissal megbeszéltem, hogy milyen útvonalon érkezünk, akkor fölmerült ez a kérdés, hogy vajon milyen állapotban van éppen a város. Márpedig ugye a GPS-es útmutató készülékek azért ma már elterjedtnek tekinthetők, többé-kevésbé minden autóban található ilyen, főleg a hölgyek veszik nagy hasznát az ilyen készülékeknek. Isten. Mások is? Meg azok is, akik nem tudják, hogy hol van valamilyen utca. A nők és azok, akik eltévednek, ez tetszik így. Viszont pontosan amiatt merült fel, mert nem tudhatjuk, még egy taxis sem tudja mindig nagyon frissített módon azt, hogy a város éppen milyen állapotban van. Mármint milyen értelemben, hol van dugó? Hol van dugó, igen. Merre nem érdemes menni. Éppen ezért jó régóta megszületett az elképzelés, hogy milyen jó lenne, hogyha GPS rendszerekben ez az információ is benne lenne, hogy hogy áll éppen a város, hogy állnak az utak, hol van éppen dugó. Na most a Google erre lépett is egyet, gondolom, hogy olvastatok erről. Meg is néztem. Meg is nézted? Ki is próbáltad? Ki is próbáltam. Megnéztem Budapestot, és akkor lehetett látni, hogy melyik utcában van éppen dugulás. Teljesen jól mutatja, ilyen zöld szín, ahol nincs dugulás, sárga szín, ahol hát kezdődő dugulásocska kezd kialakulni, piros szín, ahol már jelentős méretű dugó van, és fekete-piros csíkos, ahol gyakorlatilag az agyvérzés határán vannak a sofőrök. Számodra gyakorló autósként ez hasznos információ, amikor te bennülsz az autóban, tudod-e így ebben a formájában használni, vagy kell még valamit lépni? Tudok olyan példát mondani, amikor jó lett volna, hogyha lett volna ez a szolgáltatás. Volt egy olyan eset, hogy én nekem Székesfehérvárról kellett volna menni Vácra. Ez rendes körülmények között mondjuk egy 1 óra 45 perces út, hogyha nincsen különösképpen nagyméretű dugó. Belefér egy-két hosszabb lámpaváltás, stb. És akkor kezdték el átalakítani, azt hiszem, a Petőfi Sándor utcát. És hát valami irgalmatlan dugó kezdődött a városba ettől az egész hóbelebanztól, és úgy képzeljétek el, hogy elindultam, és gyakorlatilag 2,5 óra múlva még nem tudtam átmenni a Dunán a budai oldalról pesti oldalra, amikor nekem már régóta kellett volna lennem, és ilyenkor nagyon jól jött volna ez az eszköz, vagy ez a szolgáltatás, hogyha előtte megnézem indulás előtt, hogy látom, hogy mindenhol fekete-piros csíkosak az utak, amerre én menni akartam volna, és akkor egy másik utat választok. Na de ez a módszer a kérdés igazán. Szerintem Gróf Mikélben igazán autentikus lehet, aki éppen futárként minden nap szembesül a forgalmi helyzettel, hogy ezt az indulás előtt kell megnézni, vagy az a legjobb, hogyha közben látod, utazás közben? Az a baj, hogy igazán egyik, a probléma ott van, hogyha valaki nem ismeri a várost igazán, akkor azt se tud rajta igazán segíteni, hogyha mellette kiegészíti információkat kap. Budapestnek van egy jellegzetessége, minden városnak egyébként, de Budapestnek különösen, hogy ez egy hihetetlenül komplikált módon szervezett, közlekedések megszervezett város, ami ráadásul azért nehéz, mert bizonyos vasútvonalak olyan szinten osztják szektorokra, egy-egy átjelesző pontot engedve csak megműködik a sarkot, ami lehetetlenné teszi, hogy igazán érdemben más csinálj. Berlin azért jó, mert Berlinben oda mész, ahova akarsz, és rengeteg alternatív útvonal van. De nagyon kíváncsi volnék arra, hogy mondjuk a GPS mit javasolna. És én azért egészíteném ki, hogy javasoljon nekem olyan útvonalakat, amelyeket végig tudok vinni. Ha javasol, akkor hurrá. De hogyha ez nem így van, hanem csupán jelzi azt, hogy hol a probléma, akkor nem hiszem, hogy sokat tud segíteni, ha csak nem ismeri valaki az egész térszerkezetet. Én Csepelen tudnám futárként jól használni, Csepeltől én rettegek, mert Csepel az gyakorlatilag ugye a régi település szerkezetből adódóan hihetetlenül kaotikus, és bizonyos irányok egyszerűen nincsenek meg Csepelben. Tehát nem tudsz kimenni a Dunapartra például, mert minden párhuzamosan megy úgy éppen, hogy csak. Na ott jó lenne egy ilyen, ha lenne egyértelmű utalás, hogy hova kerüljek el, vagy merre próbáljam elkerülni a dugót. Na jó, de a belvárosban azért jó használható lenne ez, hogyha tudjuk, hogy hol van dugó, akkor azt a részt kikerülöd, nem? Csak ahhoz akkor kéne egy laptop az autóban, vagy legalábbis összekötni GPS-en. Erre lenne jó például az az eszköz, amiről múlt héten írtam a blogunkon, a Navisurfer, ami gyakorlatilag egy ilyen autóba építhető számítógép, és az ott mutatja a dugót hegyekben. Mondjuk én nekem nem olyan nagy gond, hogyha látom azt, hogy hol a dugó, mert sok évig éltem ebben a városban, és sok évig teherautósofőrként is üzemeltem ebben a városban, még lánykoromban. Az már nem semmi. Tehát azért van némi fogalmam arról, hogy merre felé lehet elslisszolni. A jó hír egyébként az az, hogy már van olyan GPS, amiben van úgynevezett TMC vevő, és az áttervezi a te útvonaladat azt szerint, hogy hol van éppen dugó, tehát ez egy létező dolog, nem csak interneten, hanem nálad lévő készülék is már ez szerint áttervezi. Csak a kérdés az, amit Miklós is mondott, hogy van-e útvonal, ahova lehet menni. Ez majd 5 év múlva lesz szuper, amikor már mindenkinek ilyen készüléke lesz, és akkor a fekete alapon piros csíkosak együtt indulnak el abban az irányban, ami zöldnek látszott, és mire odaérnek, mert ez is fekete alapon piros csíkos lesz. Pontosan az a jó, hogy a GPS nyomán vándorló dugók fogják a város életét jellemezni, és azt mondom, jönnek utána a parkok, a földutak, valamint a jetski és egyéb kiegészítő eszközök Budapesten legalábbis. Konferenciát szerveztek a nyílt forráskódú rendszerekről Budapesten. A stúdióban régi kollégánkkal, Szalai Dániellel beszélgettünk az eseményről. Watson sikere, avagy 2011-ben már a számítógép győzött a műveltségi vetélkedőben. Gróf Miklós töpreng. A nagy lineáris igyekezett vitatható győzelme. Aztán egy csúnya megtévesztésnek tűnő eset, a központi adatnyilvántartó weboldal tanulságait elemzi Dudás Ágnes, majd újra jelentkezik nagy testvérünk és magyar hangja Kovács Tücsi Mihály. A Facebook adatok közt turkál egy webáruház. A nagy testvér már a webshopban van. Koppintás vagy kattintás, Bódi Zoltán rátapint az érintőleges kérdésre. Koppintás, érintés, tapintás, simítás vagy kattintás, kinek mi a szimpatikusabb? És végül Borek András körülnéz az Amazon környékén, ahol a Linuxban egyre nagyobb fantáziát látnak. Mindezekről beszélgetünk itt a Petőfi Rádió digitális talksójában, a Netidőkben. Bemutatom az asztaltársaságot, kezdjük a hölgyel, Dudás Ágnes digitális jogászunk. Jó estét! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Mellette Gróf Miklós, a fanyalgó. Jó kedvet közvetítünk! Borek András, a nyílt forráskódú rendszerek szakértője. Jó estét! Integetett nekünk a mikrofonba, és Kovács Tücsi Mihály, a Galaktika tudományos szerkesztője. Áhoj, Poblacsek! Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád, és bemutatom vendégünket, aki régi kollégánk, Szalai Dániel. Sziasztok, jó estét! A Computer World kötőjel számítástechnika című újság online vezető szerkesztője. Mióta is vagy ott, Dani? 2009. szeptembere óta dolgozom a Computer World-nél, különböző pozíciókban, most éppen vezetőszerkesztő a most megnevezés. Most már az online tevékenységét irányítod az újságnak. Az online, de belefolyok a printbe is. És ebben a minőségedben ott voltál ma az Open Source, vagyis Nyílt Forráskód konferencián, erről fogunk majd rövidesen beszélgetni, de előtte elmondom még a hallgatóknak, hogy a netidőket kétféle módon is megtalálhatják a weben. Egyrészt a weboldalunkat a www.netidők.hu címen, illetve a blogunkat a netidők.poster.hu oldalon. Első alkalommal rendezett a Computer World című újság Open Source címmel egy konferenciát, vagyis nyílt forráskód. Én azt javaslom Szalai Dánielnek, alap vezető szerkesztőjének, hogy mondjuk is inkább nyílt forráskódnak. Persze, jó? Használjuk magyarul. Bár gondolom, hogy a szakértők között inkább így mondják, hogy Open Source. Sőt, már rövidítik úgy is, hogy OSS. Mert hogy hosszú leírni ezt, hogy Open Source, ezért sokszor azt mondják, hogy OSS. Na, menjünk ebbe bele, hogy miért is rendeztetek ti a nyílt forráskódról egy konferenciát? Azt lehet látni, hogy két számjegyű növekedés van a nyílt forráskódú rendszerek terjedésében. Például nemrégiben készült egy Gartner elemzés, egy Gartner piacelemző által készített kutatás, illetve korábban az IDC is hasonló tendenciákat mutatott be. Biztos hallgatják a netidők, amiben ugye nyílt forráskóddal foglalkozunk minden héten. Reméljük. És az jött ki, hogy tényleg 10-20%-os növekedés van, és ez a tendenció, ez folytatódni is fog ez a növekedés. Tehát tör előre a nyílt forráskód, ez véletlenül azzal is összefüggésben van, hogy a válság miatt a cégek például nagyon megnézik, hogy mire költenek pénzt. Tehát próbálnak költséghatékonyak lenni, és hát ugye a nyílt forráskódú rendszerekre általában azért az jellemző, hogy nem kell magas a licenszdíjakat fizetni. Érdekes, hogy én is megnéztem pont a mai adás kapcsán, hogy hogy áll a nyílt forráskódú rendszereknek az elterjedése. Való igaz, hogy ez a növekedés, ez a legmagasabb. Tehát, hogyha összehasonlítjuk az összes operációs rendszert, akkor az open source operációs rendszer produkálta a legmagasabb növekedést. gyakorlatilag kétszer akkorát, mint a második helyen levő Apple OS X rendszere. És az az érdekes, hogy nem találtam egyértelmű magyarázatot arra, hogy miért is ez a hirtelen és ilyen mértékű növekedés az évek óta gyakorlatilag 1-2% növekedés után. Tehát egyértelmű magyarázat nincsen, elméletek vannak, nagyon érdekes lenne egyébként erről is valamit hallani. Igen, ez az egyik elmélet, amit én mondtam az imént, hogy a válság miatt egyszerűen cégek annyira megnézik, hogy mire költenek pénzt. Mert hogy az open source ebben az esetben, tehát a nyílt forráskód ebben az esetben az ingyenességet jelenti? A legtöbb esetben igen. Vagyis Igen, tehát nem minden esetben jelenti ezt, András nyilván majd pontosítani fogja, de hát vannak itt például ugye támogatás, szolgáltatás szinten ugye fizetni kell sokszor. Nekem egy olyan észrevételem volna, hogy szerintem a felhasználó barátságban most jutott el arra a szintre, hogy már könnyebben használható. Tehát az Ubuntu rendszerekkel elérkezett az a korszak, amikor olyan operációs rendszer van, amihez nem kell egy számítógép mágusnak lenni. Hát akkor az, amit András már elmondott nagyjából egy évvel ezelőtt, akkor annak a gyümölcseit vannak, az eredményeit tapasztaljuk egyre inkább ezekben a számokban, legalábbis az elmélet szerint. Foglalkozott egyébként a konferencia ezzel a kérdéskörrel? Az előretörés okával? Én nem hallottam ilyen típusú előadást, olyat viszont igen, amelyik nagyon méltatta, hogy ez egy jó tendencia, mert egyrészt ugye a költséghatékonyság szempontjából, másrészt meg növeli a versenyt a szoftveriparágon belül, és például akár az állam szintjén is nagyon komoly megtakarításokat hozhat ez, például a licenszdíj szempontjából. Hát az államnak a viszonyát a nyílt forráskódú rendszerekhez nagyjából rendszeresen nyomon követjük. Már az előző kormányzat idején is volt egy ilyen vállalás, meg aztán utána az új kormányzatnál is volt egy hasonló vállalás. Mit mondanak most? Ugye volt egy ilyen szekció, ami a kormányzati szerepvállalásról szólt. Igen, az egyik előadó az Vályi Nagy Vilmos volt, a Fejlesztési Minisztérium helyettes államtitkára, és hát lényegében elismerte, hogy az open source ma a kormányzatban nagyon kis arányt tesz ki, viszont bár konkrét vállalást én nem hallottam tőlemben, azt mondta volna, hogy mondjuk, hogy 5%-kal vagy 10%-kal lesz több a nyílt forráskód, tehát ezt ilyen értelemben nehéz is lenne majd számon kérni, de hogy egyértelművé tette azt, hogy ez az irány, tehát hogy az open source az irány, de azt is hozzátette egyébként, hogy óvatosan kell lépéseket tenni, tehát vigyázni kell. Tehát nem lesz egy ilyen nagy gyors bevezetés, amikor minden gépen lecserélik a zárt forráskódú programokat, hanem bizonyos részeken próbálják ki, vagy szépen lassan, szigetszerűen kísérletezve vezetik be? Próbarendszereket ígért a helyettes államtitkár, tehát egyelőre nincsen arról szó, mint ami mondjuk most Oroszországban elindul. Putyin nemrégiben döntött arról, hogy Oroszország átáll nyílt forráskódra, tehát ilyen szintű programról nincsen szó, de már legalább a stratégiában már megjelennek ezek a szavak, hogy át kell állni, és legalábbis egyre inkább el kell indulni ebbe az irányba. Én azt hiszem, hogy Magyarországnak a legnagyobb baja az nem abban van, hogy nyílt vagy zárt forráskódú rendszert használ, hanem magának az állam működése az gyakorlatilag nincsen jól megszervezve. Nem most, nem ezelőtt 6-8 évvel, hanem soha nem is volt jól megszervezve. Ezért van az, hogy ilyen, azt kell mondjam, hülyeségeken vitázik még a szakmának is a jó része, hogy most akkor Microsoft Office legyen ott, vagy Open Office legyen a gépeken. Azt kell mondjam, hogy kormányzati környezetben egyiknek sincs keresni valója egy számítógépen, ugyanis folyamatok vannak, amiket támogatni kell. Ezeket a folyamatokat általában valamilyen nagy szerver oldali alkalmazással kell megoldani, ehhez pedig modern környezetben azt kell, hogy mondjam, hogy egy böngészőnek elég kell, hogy legyen, hogy a napi feladatot a kormányzati alkalmazott el tudja végezni. Hogy a folyamatok végigmenjenek, a jóváhagyások végigmenjenek, a dokumentumkezelés az zártan történjen meg, tehát ne legyen az, hogy lementek egy dokumentumot, valamit molyolok rajta, majd utána visszatöltöm valahova, ezt el kéne felejteni. Ehhez nem kell, tehát nem ezen fog eldőlni a nyílt vagy zárt forráskód. Jó, hát ez most messzire vezet, hogyha ebbe belemegyünk, mert akkor tényleg eljutunk oda, hogy az államnak a működését is át kell szervezni. De innen kéne, hogy elinduljon egyébként az egész, az, hogy valakik eldöntik, hogy akkor legyen oké, nyílt vagy zárt forráskód, ebből majd az lesz, hogy 5 év múlva majd, ha elindul egy ilyen pilot, valaki a homlokára csap, és azt mondja, hogy Hát igen, a költség hatékonyságban nem hozott olyan nagy eredményt, mint amire számítottunk, holott nem azért nem hozott, mert hogy önmagában nem lehetne költséghatékony, hanem az egész hóbelebancnak a működése nem hatékony, mert a folyamatok nem úgy vannak kialakítva. Tehát itt van elásva szerintem a kutya. Hát talán egy ilyen konferencia azért közelebb vezethet ahhoz, hogy legalább kérdések fölmerüljenek az állami vezetőknek a fejében. Nagyon érdekes volt, hogy piaci szereplőkkel beszélgettem, akik például azt mondták, hogy ahhoz, hogy érdemben történjen valami, ahhoz ez kevés, amit ígért Vályi Nagy Vilmos, illetve hát amilyen irányba ő el akar mozdulni, mert itt néhány százalékról van szó, ami változhat az open source irányába, és ahhoz, hogy az érdemben költségben kimutatható legyen, tehát több száz milliárdot lehessen megspórolni, ahhoz 15-20%-ot vagy még többet kellene lecserélni. Az viszont egy 3-4 éves folyamat lenne, tehát azt már el kellett volna akár kezdeni már tavaly, tavasszal. Igen, de hogyha költségeket hozunk, akkor a legnagyobb költség az valószínűleg nem a licenc költsége lesz egy folyamat működtetésében, hanem a hozzá kapcsolódó emberi erőforrások, a hozzá kapcsolódó kiszolgáló teljes infrastruktúra, beleértve az irodaszéket, a fűtést, és minden egyebet. Tehát az egészet kéne nézni. Ennek egy, azt kell, hogy mondjam, egy kis része az a nyílt forráskód, és valóban nagyon örül a lelkem, mint a nyílt forráskódnak a lelkes hívője és támogatója, és nagy gyakorlatilag szerelmese. Viszont azt kell, hogy mondjam, hogyha teljes egészet nézem, akkor ez nem csinál egy öltésre sehova. Különböző szekciókban folytatódott a beszélgetés a nyílt forráskódú konferencián. A fejlesztőknek a nagy céges felhasználásokról szóló külön szekciók, illetve a kormányzati felhasználások, de délelőtt egy nagy plenáris ülésen egy csomó fontos üzenet is elhangzott még. Igen, én mondjuk azt emelném ki, hogy a nyílt file formátumról esett elég sok szó. A Nyílt File Formátum Szövetség képviselője szorgalmazta azt, hogy a közigazgatásban az állampolgárokkal való kommunikációban, illetve a hivatalok közötti kommunikációban át kéne térni a nyílt file formátumra, erre bizonyos ODFA-ra, mert hogy ne legyen az, hogy különböző fizetős szoftvereket kell használni. Hozzátették, hogy ugye ezt ma már meg lehet valósítani fizetős szoftverekkel is, tehát egyszerűen ők azt várják el, hogy a hivatalok weboldalán ODF formátumban legyenek ott az anyagok, ne csak DOC-ban, meg RTF-ben, hanem kifejezetten ebben a ODF-ben. Azt mondjátok meg nekem, mint teljesen laikus embernek, hogy van-e biztonsági kockázata bármilyen nyílt forráskód alkalmazásának az ártal szemben, tehát hogy egy magamfajta férhülye is értse, hogy most az állam adott esetben biztonságosabban működik, vagy ugyanolyan biztosan működik, vagy nem működik annyira biztonságosan, de legalább jóval olcsóbban működik. Az, hogy nyílt vagy zárt forráskód, az önmagában nem garancia arra, hogy egyik biztonságosabb, mint a másik definíció szinten. Tehát nem attól lesz valami biztonságos, mert nyílt vagy zárt, hanem attól, hogy a mérnök az úgy tervezi-e meg, és úgy készíti-e el a biteket egymás után, hogy az biztonságos legyen. Mind a kettőre van példa, hogyha valaki elbaltázik valamit, akkor rossz lesz. Tehát nem ettől lesz biztonságos. Egyébként éppen a konferencia kiadványában van is egy interjú, ami a vitáról szól, óvatosan a vadászgéppel címmel, és ez éppen fölveti a kérdéseket. Igen, Braun Péterrel, a vezető informatikusok szövetségével készítettem egy interjút, aki egyébként az egyik pénzintézetnek a fő tanácsadója, és megkérdeztem tőle azt, hogy az ő bankjukban, az egyik legnagyobb magyar bankról van szó, nyilván nem fogom most elmondani, melyikről, használnak-e nyílt forráskódot, és azt mondta, hogy óvatosan kell bánni a kóddal, tehát ez kicsit olyan szerinte, mint hogyha egy vadászgép pilóta ülésébe ültetnénk egy képzetlen valakit, viszont ennek ellenére ők is használnak nyílt forráskódot, de olyan szinten, hogy egy idő után befogyasztják a kódot, tehát minthogyha az egy kész termék lenne, és onnantól fogva nem nyúlhat bele senki. Hogyha ez megtörténik, akkor már használják, és akkor már merik a pénzintézetben is használni. Nem mindenre, de bizonyos tevékenységekre már igen. Visszatérve erre a mai eseményre, mi volt ennek a fő célja? Megint kimondogassanak üzeneteket a nyílt forráskóddal kapcsolatban, született-e valamilyen döntés, mi fog ennek nyomán történni az magyar informatikában? A párbeszéd kialakítása volt szerintem az egyik kulcsfontosságú célja a rendezvénynek, tehát az, hogy az állam, a fejlesztők, a vállalatok egymással kapcsolatban lépjenek, illetve az, hogy megismerjük például a kormányzat szándékát. Jó lett volna, hogy megtudjuk azt is, hogy konkrétan milyen időzítés társul ehhez, és mit vállalnak. Az irányok már látszanak, aztán, hogy ehhez mennyi pénz fog társulni, tehát konkrét számokat nem hangzottak el, legalábbis nem hallottam ilyet. Ami viszont elhangzott az az, hogy az állam egyrészt az állam részéről ezek a tesztrendszerek, tehát hogy a tesztrendszerek irányába el akarnak menni, és erre fognak is forrást biztosítani, de hogy mennyit, nem derült ki. Köszönöm szépen. A sajtó néhány napja tele van egy bizonyos televíziós vetélkedővel. És ráadásul ennek a vetélkedőnek nem egy ember a főszereplője, hanem egy számítógép, kinek neve Watson. Gróf Miklós töprengése következik. Mindig abban reménykedtem, hogy amikor egy-egy hír napvilágot lát a mesterséges intelligencia sikeréről, az IBM Deep Blue gépének sakkgyőzelme Kasparov felett, a Sony robotkutya válogatottjának csapatban focizása és ilyesmik, valójában a saját intelligenciánk működéséről, technikájáról, szerkezetéről kaphatunk jobb képeket. 90 szerver, 3000 processzor, 80 billió művelet másodpercenként, 200 millió oldalnyi, közelítőleg 1 terabájtnyi szöveg, az eredmény pedig győzelem egy műveltségi vetélkedőben, nyert ez a Watson, az IBM legújabb kísérlete. A siker alapja a HVG cikkének adatai szerint legalábbis egyértelműen gyorsaságbéli. Ugyan az írás csak érinti, de igen érdekes, valójában miből is állt maga a játék. Humoros, rejtvényes leírások alapján kellett kitalálni a megfejtéseket, magyarán sokat nyomott a latban a minél szélesebb asszociációs mező megléte. Ehhez a fejlesztők többek között a komplett Wikipédiát, filmforgatókönyveket, Shakespeare összes művét, valamint a New York Times utolsó 10 év folyamának teljes anyagát zúdították az elektronikus agyba, mondhatjuk tehát, hogy nem bízták a véletlenre a győzelmet. Na de töprengek, hogy meglehetük-e a választ, vagy legalábbis az ösvény elejét a saját intelligenciánk megértéséhez vezető rögös úton. Ugyanis szinte kizártnak tartom, hogy bárki a földi halandók közül e terabájtnyi infónak akár csak a töredékét is olvasta volna. Magyarán ebből a szempontból nézve a műveltségi vetélkedők versenyzői kétségbejtően ostobák a Watsonhoz képest. Ennek fényében viszont érdekes, hogy az emberi versenyzők e lényegesen nagyobb butaság birtokában mégsem annyira rosszak, ha egyszer olyan kérdéseket is ki tudnak következtetni, sokszor helyesen a többi vetélkedőben, melyhez elvileg szinte alig valami áll rendelkezésükre, szemben ugye a Watsonnal. Másként fogalmazva, meglehetősen szerény eredmény a Watson győzelme, hogyha azt nézem, mekkora a szószoros értelmében ember feletti erőfeszítés kellett ahhoz, hogy legalább ezt az egy műveltségi vetélkedőt megnyerjék vele, ha ugyan műveltségi vetélkedőnek nevezhető az, ami lezajlott. Az informáltsági vetélkedő kifejezés azt hiszem jobb lenne ebben az esetben. Az eredmény persze csodálatra méltó, fanyalgó lelkemben a nagy lineáris igyekezett győzelmeként apostrofálnám, na de mégis hol van az a megmagyarázhatatlan valami, amitől komoly esély van arra, hogy a kis faluban éldegélő 70 éves parasztnénike is kinyögheti olykor a győztes választ, közölvén a kamerák keresztüzében, igen, drága vágó úr, a megfejtés Schopenhauer. Persze, és végül megint csak másfelől. Ha azt feltételezzük, hogy a Watson ellenfelei sem voltak egészen hülyék, és ez a soványka terabájt, az emberiség tekintélyes részének azért, ha hiányosan is, de valamilyen formájában a rendelkezésére áll, még inkább aggasztó a tudat, miért hozunk folyamatosan olyan döntéseket, amelyekből nemhogy egy terra, de még egyetlen árva bájt meglétére sem következtethetünk intelligenciánk maximális megfeszítésével sem. Láttátok egyébként azt a YouTube videót, ahol a vetélkedőnek egy részét lehetett érzékelni? Két emberi versenyző között ott ült idézőben Watson. Nem láttátok? De igazi, láttad, igazi emberi hangon beszélt. És nekem is kicsit egyenlőtlennek tűnt a vetélkedés, mert az emberek hagyományosan kézzel nyomták a gombot, hogy ő akar válaszolni, és hát Watson gyorsabb volt. Én több szempontból elfogult vagyok Watsonnal szemben, ugyanis hát nem kis büszkeség, de szerintem itt az évek során elmondtunk mi egy-két Watsont a műsorban, sőt, be is mutattuk részleteiben, hogy hogyan működik egy ilyen. Nagyon érdekes, hogy maga az a mechanizmus, amivel egy számítógép meghoz egy ilyen döntést, az teljesen klasszikus. Tehát az a tudás, ami fölépül benne, az úgy épül föl, hogy kis premissza, nagy premissza, konklúzió. Tehát ez abszolút klasszikus. Fordítva. Nagy premissza, kis premissza, konklúzió. Bocsánat, igen. És hogy a 80 billió műveletet végzett másodpercenként. Na de várjál, tehát ezt hogyan lehet bevinni, ezt a rengeteg információt? Tehát az, hogy odaadunk egy számítógépnek 10 évnyi akármilyen újságot, szerintem egyébként az eredeti hírbe rosszul írtak le, mert a Wall Street Journalnak van egy ilyen nagy évekre visszamenő adatbázis, amit pont ilyen mesterséges intelligencia kísérletekhez szoktak használni. Ebbe az a csodálatos, hogy úgy ismerte föl a szavakat és a nyelvi összefüggéseket, hogy nem érti a nyelvet ez a gép. És ebből, tehát azzal, hogy végigolvassa egy ilyen gép a szöveget, megtanulja a nyelven, statisztikai és matematikai módszerek alapján, fölismeri a nyelvi szabályokat, fölismeri, hogy egy adott szónak a leírt vagy a kimondott alakja az most éppen abban a szövegkörnyezetben főnév vagy ige. Tehát ezt mind tudnia kell. Ezeket a módszereket, ezeket mind tárgyaltuk már a műsorban, idézőben csak össze kell drótozni. Tehát, és pont arra gondoltam, hogy ugye Gróf Miklós töprengése közben említette a Deep Blue-t, ugye akkor egy sakkjátszmáról volt szó, és azt gondolnánk, hogy mennyivel bonyolultabb egy sakkjátszmában a megfelelő stratégiát fölépíteni, és ezzel szemben egy műveltségvetélkedőben csak a jó választ kell megadni egy adatbázis alapján. Sokkal nehezebb. De mégis bonyolultabb sokkal a feladat. Sokkal nehezebb, ráadásul úgy, hogy azok az eljárások, amivel a válaszhoz eljut, azok nem 100%-os biztonságúak, egyik sem. Tehát maga a szövegnek, vagy egy mondatnak az értelmezése sem 100%-os biztonságú, magának a szavaknak a jelentésének az adott környezetben való felismerése sem 100%-os biztonság, és a tudásbázis sem 100%-os biztonságú. Igen, az igazi kérdés volt éppen az, hogy mit minek tudunk megfeleltetni, és valóban ebben van elásva a kutya. Én egyébként nem nézem le a Watson félreértés ne essék, csak inkább töprengtem azon a helyzeten, hogy ha abból áll az intelligencia, hogy én egyre több információt gyűjtök össze, és egyre jobban tudom megfeleltetni egymásnak az információ különböző elemeit, akkor elvileg előállítható, szép nyugodtan. Lásd, ugye a robotkutya válogatott, ami csapatban focizott, tehát ugye egymáshoz képest a számítógép robotkutyák figyelték azt, hogy mit csinál a másik egy cél érdekében. Ez nagyon nagy változás. Elmondom, hogy miért lényeges ez a győzelem, vagy ez a látványos győzelem. Tehát a technológia az már rendelkezésre áll évek óta. Azt látni kell, hogy az emberi tudásnak körülbelül a 99%-a szerintem folyószövegben van meg. Tehát nem adatbázisokban, nem rendszerezve, nem relációkkal van leírva, hanem folyószövegben van meg. Akár hogyha nézzük a klasszikus kultúrának a részét, akár a tudományos munkáknak is, a nagy rész az folyószövegben van leírva. Most azt hiszem, hogy pont amikor ezt tárgyaltuk, azt hiszem az OpenSci kapcsán, amelyik egy ilyen mesterséges intelligenciához segítő komponens, amelyik pont ilyen következtetési rendszer, akkor azt hoztam föl példának, hogy milyen jó lenne, hogyha ezzel az OpenSci-kal például végigolvastatnánk a Wall Street Journal helyett például a patológiai jegyzőkönyveket, ahol ugye az le lenne írva, hogy mivel kezelték a beteget, meghalt szegény, fölboncolták, jaj, nem is az volt a baja. Hogyha ez a tudás, ami mondjuk az összes ilyen jegyzőkönyve meg lenne, rendelkezésre állna azonnal minden orvos számára, még annak is, aki egyébként mondjuk először találkozik a betegséggel, utoljára meg 15 éve az egyetemen, akkor hány ember életet tudnánk megmenteni? Tehát, hogyha ilyen összefüggésben nézzük, akkor ez egy nagyon fontos kísérlet volt, és már évekkel ezelőtt erről beszéltünk itt a műsorban. Igen, de úgy érzem, hogy helytálló az a megállapításom, hogy a nagy lineáris igyekezett győzelme, hiszen végül is nem azt látjuk, hogy azok a fajta keresztkötések és kvázi intuitív utalások győznek ebben, hanem egyszerűen a tömeg győzött. Nem. Egy terabájtnyi információ, amelyet újra és újra átfésülve, mert ugye ezt írja a leges AVG cikke, hogy itt 80 millió művelet folyt másodperceként. Jó, művelet folyt, de nem azért folyt a művelet, hogy átfésülje a válaszokat, hanem hogy a kiinduló adatokból kiszámítsa, a lehetséges konklúziókat. Viszont ez azért is gáz magunkra nézve, mert ezzel azt mondod, hogy voltaképpen mi tudásunk és a mi intelligenciánk sem más, mint kellő mennyiségű információ és tudás kvázi szintéziseként létrejövő logikus válaszreakció. Ebben az esetben viszont meg lehet mondani előre, hogy teszem azt te, mint Borek András, adott problémára milyen választ fogsz adni. Ez viszont még nem így van. Nem lehet megmondani előre, mint ahogy mondtam, hogy tehát ez a fajta következtetés, ez nem 100%-os se a számítástechnikában, embernél sem 100%-os. Mert a módszerben a kreativitás nincsen benne. Nem csak a kreativitás, hanem maga a módszer, az matematikailag nem lehet definíció szerint 100%-os. Tehát egy olyan matematikai módszer van mögötte, aminek most a leges legjobb tudás szerint is például csak ez a következtetést támogató rendszer, ez 93%-kal tud működni. De hogyha ezt összeszorzod, hogy a mondat felismerés, tehát hogy mit értelmez mondatnak, az se 100%-os, akkor ha 90%-ot megszorzod egy másik 90%-kal, ugye még itt akkor még kisebb lesz. Tehát a teljes hatékonysága az bőven való 80%-nál lesz. Az embernél ugyanígy van. Hát gondolj bele, hogy neked, mint embernek nagyon egyszerű, hogy azt mondják, hogy van egy barátod, akit te mondjuk felszállsz a hetes buszra, és tudod, hogy ott van a hetes buszon, és meg kell találni, így belenézel a tömegbe, és így ki fogod szúrni. Nagyon-nagyon gyorsan. Mert te már átestél azon a hihetetlen hosszú tanulási folyamaton, hogy tudod, hogy mit keresel. De ha másik kísérlet, kezedbe adnak egy fényképet, és azt mondják, hogy ez az ember ott van a dugik tömött hetes buszon, keresd meg. Szerintem 5 megállón keresztül mindenkinek belenézel az arcába, hogy megtalál. Tehát emberként is ugyanígy működik, csak nekünk nem tűnik föl, hogy milyen tanulási folyamatokon megyünk keresztül. Nem befejezésű, több egy érdekes gondolat, ez nem szerepel a töprengésben. Az nagyon jó a cikkben, hogy Watson maga tanult egyébként az események közben. Tehát látható volt az, hogy viharosan fejlődött és jobbnál jobb válaszokat adott. Mondhatjuk talán azt, hogy lejátszott a gyerekkortól a felnőttkorig vezető fejlődés, most némi túlzással persze, egy számítógép esetében. A fejlesztővel egyébként volt több interjú az egyik főfejlesztőjével, tehát ez egy csapatmunka volt, és ő is elmondta, hogy ugyanez egy fontos és látványos győzelem volt, bemutatni, hogy mire képes ez a technológia, de szó szerint azt mondta, hogy még csak nagyon a felszínt karcolják. Amikor Dudás Ágnes mesélt nekem a következő történetről, akkor az jutott az eszembe, hogy ahhoz, hogy ezt a weboldalt, amiről szó van, az ember meg tudja ítélni, hát majdhogy nem egy jogi műveltségi vetélkedőn kellene részt venni, hogy meg tudjuk tényleg ítélni, hogy hova is keveredtünk voltak éppen. Az oldal központi adatnyilvántartónak hívja magát, és nagyon egyszerű letisztult dizájnnal köszönt bennünket, és olyan hivatalosnak tűnik. Dudás Ágnes. Pontosan ez az érzésem nekem is ezzel kapcsolatban, hogy így mondja az ember, hogy központi adatnyilvántartó, és oda kívánkozik az a szó, hogy hivatal. És ugyanezt a képzetet kelti valószínűleg mindazokban, akik ezzel a kifejezéssel vagy ezzel a céggel találkoztak. Mondom ezt azért is, mert két ügyfelem is van, aki az elmúlt napokban azzal hívott föl, hogy ők bizony bevásároltak ebbe a szolgáltatásba, mert hogy ugye azt gondolták, hogy ez egy kötelezően igénybe vendő valami, ugyanis fölhívták őket, ugyanis volt hozzá egy megadott zöld szám, vissza lehetett hívni, volt hozzá pecsét, fax, mindenféle olyan, ami egyébként hivatalos úton szokott érkezni. Ilyenek voltak maguk a megkeresések is, és aki egyébként a kereskedelmi tevékenységet végzi, az rendkívül meggyőző. És miután eleve olyan direkt kérdéseket tesz fel, hogy akkor abból lehet választani, hogy 8 napra vagy 15-re fizet az ember, hát azon már nem is kezd el gondolkozni, hogy ez a szolgáltatás kell-e neki egyáltalán, vagy hogy ő gondolkozhat-e azon egyáltalán, hogy ez kifizeti-e vagy sem, tehát van-e egyáltalán döntési helyzet. Azt tisztázzuk az elején, hogy ők a weboldalon keresztül jutottak el a céghez, vagy a cég jutott el a vállalkozóhoz? A cég jut el a vállalkozókhoz, tehát direkt marketinges eszközökkel úgymond megkeresi őket, vagy fax útján, vagy telefon útján, vagy mindkettő, vagy e-mailt, és tényleg, tehát az egész zseniális. Tehát megnézi az ember ezt az oldalt, és aztán az ott képzett támad benne, hogy ez egy hivatalos hely. Tehát van egy ilyen intézmények belépése, cégek belépése, és a szolgáltatás maga, amit ajánlanak, az egyébként egy létező, meg egy nagyon hasznos szolgáltatás, olyasmiket lehet rendelni, hogy címpéldányokat, cégkivonatokat, más cégeknek a mondjuk a felszámolási adatait, tehát adatnyilvántartással foglalkoznak, csak ugye ezt a szolgáltatást meg lehet vásárolni máshol, illetve nem mindenkinek van szüksége erre a szolgáltatásra. Tehát egy közvetített szolgáltatás? Ki keresik mondjuk a cégadatokat, hogyha én kérem valakinek a cégadatait? Igen, például ezt csinálják meg, adnak ugye hiteles cégkivonatot, amit most már lehet szerezni a közjegyzőktől is, és nem feltétlenül kerülne 68 vagy 69 ezer forintba. Tehát ez egy éves szolgáltatás, limitált, hogy melyik kategóriában mit lehet igénybe venni, de ugye az az érzése az embernek, hogy ez annyira hivatalos már, hogy ez csak hivatalos lehet. És mit lehet ilyenkor csinálni? Tehát megkerestek engem az ügyfelek, és nyilván először én is meghökkentem ezen az egészen, mert ők ugye úgy mesélték el, hogy mintha most lenne valami új jogszabály, vagy bármi, és azt akarták tőlem tudni, hogy ez mi alapján lett kötelező. És mondtam nekik, hogy én ilyet nem tudok, ami alapján ez kötelező lenne, de hát lássuk. És mondták azt, hogy kötelező, tehát hogy a cég. Igen. A cégek azt hitték mind a kettő, hogy ezt kötelező igénybe venni. Tehát, hogy ez van most egy új szabályozás, és ez az adat nyilvántartót, ezt használni kell, tehát erre elő kell fizetni. És akkor azt csináltam, hogy megnéztem a domén nyilvántartásban, hogy az adott domén, ugye ez a regisztrált domén, ez kihez tartozik, és láttam, hogy na hát meglepetés, ez egy magánszemélynek a nevén van. És akkor gondoltam, hogy jó, akkor én is megnézem a saját cégadattáromat, hogy szerintük akkor ez hova tartozik ez a cég, és aztán kiderült, hogy ez egy egyszerű KFT, és mit ad Isten, ugyanannak a magánszemélynek a nevén van, akinek a nevén a domain van. Ráadásul nem is budapesti a cég, hanem vidéki székhelyű, és aztán itt Budapesten csak egy telephelyet tart fent, de egy központi helyen tartja fenn ezt a telephelyet, és nyilván a megkeresésekben ez a budapesti cím szerepel. Na de egy állami cég, vagy egy állami hivatalnak nem lehet olyan megbízott külső vállalkozója, aki egy ilyen szolgáltatást üzemeltethet? Hát ugye itt két dolgot kell még látni. Az egyik, hogy előírja az elektronikus kereskedelemről szóló törvény, hogy a weblapon milyen azonosító adatoknak kellene szerepelni. Na ezen a weblapon ezek nem szerepelnek, tehát abból a weblapból nem derül ki, hogy valójában ez ki, miért és hogyan üzemelteti. Márpedig, ha erről lenne szó, amit én kérdezek, akkor ott lenne, hogy valamilyen minisztérium megbízásából XKFT működteti ezt a szolgáltatást. Pontosan. Vagy ott lenne eleve egy hivatkozás, egy link, vagy bármi a minisztériumhoz, utána lehetne ennek kérdezni. De ezek az információk itt hiányoznak. Mondom, nem csak ez hiányzik, hanem az alapvető oldal ismertető információk is hiányoznak. Például, hogy ki üzemelteti ezt az oldalt. Tehát az, hogy a dizájn kihez tartozik, vagy ki volt a dizájn gyártója, az megvan. Azt megnézték az ügyfelek is, de ebből nem lettek okosabbak, mert az csak a grafikushoz vezetett el. Sőt, azt hadd meséljem el, hogy én is megnéztem ezt a bizonyos weboldalt, és beírtam annak a cégnek a nevét az ő cégkeresőjükbe, és nem hozott ki találatot. Tehát saját magukat sem találta meg ez a bizonyos cégkereső, amit ennyire lelkesen kínálgatnak. Hát akkor aztán látod, hogy miért vagyok bizalmatlan mindenféle ilyen elektronikus dolog a kapcsolatban, ami negyisten valós tartalommá válhat. Én rengeteg időt töltök futárként különböző földhivatalokban és egyebekben, ami megbízottaink révén. És velem értettem idáig, hogy miért nem akarnak elmenni ők, vagy adott esetben miért nem oldják meg elektronikusan. Hát, hogyha most én ügyvédi iroda volnék, én is inkább valaki fizikai embert hívnék oda, akiben megbízom, és egy valós földhivatal, vagy egy valós adatnyilvántartó mennék el. Itt az átverésnek szem óriási lehetőségei vannak. Igaziból arra kellene felhívni itt a figyelmet, és az is a célom most ezzel az egésszel, hogy az emberek nézzék meg, hogy tényleg szükségük van-e arra a szolgáltatásra, mert el tudom képzelni, hogy valakinek ez a szolgáltatás nagyon hasznos, mert tényleg pont ezekre, erre a csomagra van szüksége, tehát három cégkivonatra, meg a többiekről ezekre az adatokra, meg akar valakit figyeltetni, hogy felszámolás alá kerül-e, stb. Az remek, akkor ő nyugodtan fizessen erre elő, nincsen ezzel semmi probléma. A probléma inkább azokkal van, akik ugye ebbe így, csak így beleesnek, mert hogy azt hiszik, hogy ezt most csinálni kell, mert olyan maga a megkeresés, hogy ez ilyen kötelező jelleget ölt, és hogy hivatalosnak tűnik. Na de akkor ez egészen egyszerű ez a második eset, mert akkor egy megtévesztésről van szó, azt meg gondolom, hogy jogilag könnyen utol lehet érni. Hát a könnyen utol lehet érni, az azért eltart néhány hónapig, tehát onnantól fogva, hogy mondjuk ezt a pénzt át is utaltad, most az, hogy ezt mikorra fogod visszakapni, vagy egy hányan vagytok még, akik ezt vissza szeretnétek kapni, az nyilván ez egy nagyobb lélegzetvételű történet. Itt egy elég erős szerepe lesz majd a fogyasztóvédelemnek, most nem rejtem vég alá, indítunk ilyen eljárást, de ezzel együtt ez egy hosszabb történet. Tehát amellett, hogy őket most megbírságolják, hogy valami történik, hát meglátjuk. Még egy kérdés, hogy mennyiben tekinthető egyébként hivatalosnak az, amit mondjuk ez a weboldal kiad? Mert tudom, hogy nekem 62 pecséttel kell mindent ellátva óra percre visszavinnem. Tehát még én kérek egy cégkivonatot valahonnan, még megkapom erről az oldalról. Mitől lesz az hiteles? Ahogy most cégkivonatokat digitális formában hitelesen lehet kapni, az a módszer, hogy a közjegyző elektronikusan hitelesítetten aláírja. Tehát valószínűleg van valaki, aki együttműködik velük, vagy akitől ezt megrendelik. Nem próbáltam én magam a szolgáltatást, úgyhogy nem tudok a részleteiről beszélni, hogy hogy csinálják, de ha én csinálnám, akkor én úgy csinálnám, hogy ugye leszerződnék egy közjegyzővel, hogy elég sok munkát fogok neki hozni, és akkor ő ezt valami diszkontáron nekem megszámítja. Nem olyan nagyon régen beszélgettünk arról az internetes társkereső oldalról, amely egy egyszerű huszárvágással úgy gondolta, hogy a teljes Facebook közösséget a tagságába olvasztja. Hát itt most egy nagyon érdekes, ehhez hasonló történet következik, csak itt nem egy társkeresőről, hanem egy webáruházról lesz szó. Kovács Tücsi Mihály következik. Létezik egy osztrák cég, a Hybris Software, amelyik nem ilyen kis cégeknek gyárt webshopot, hanem ilyen nagy, komoly, több országban jelenlevő sok telep helyen. Tehát igazi nagy, mint egy multicégeknek kínál webshopokat. Igen komoly pénzre, a 100-150 ezer eurós nagyságrendű üzletről van szó, tehát ez nem egy humi dolog. Az érdekesség az a dolognak, hogy van benne egy olyan modul, amit meg lehet külön rendelni, hogy amennyiben az illető vásárolt nálad, akkor fölmegy a népszerű közösségi oldalakra, és megpróbálja megkeresni ezt az illetőt, fölkutatni az adatait, szokásait, hogy ez alapján te, mint eladó, legközelebb, hogyha jön, már egyére szabott ajánlatokkal tudjon bombázni engem, hogyha fölmegyek. Hát ez nagyon hasznos lehet egyébként a felhasználó számára. Elméletileg, amíg ki nem veri az embernél kapásból a biztosítékot, hogy egy. Én utánam senki ne kotorászol sehol. Tehát, hogyha én valahol vásárolni akarok, akkor ugye már én döntöm el, hogy hova megyek be, mit akarok keresni. Én már attól idegbajos vagyok, amikor bemegyek egy üzletbe, és odapattan egy eladó, hogy jó napot kívánok, mit szeretne? Mondom, nézelődni, hagyjon békén. Tehát nem szeretném ugyanezt elektronikusan elérni, hogy bemegyek az elektronikus áruházba, és már rögtön abba fogad. Múltkor vette azt a remek biciklivel, és most ilyen remek bicikli sárhányóink vannak, 30%-os áderőzésen, és a küllőkről már nem is beszélve. És hogyha az engem csak egyszer érdekelt az elmúlt 3 évben, mert most mentünkre a biciklivel, egyébként mert most zöldséget vennék az esti vacsorámhoz, vagy akármi. Tehát engem... Akkor azt mondtad, hogy becsukod azt az ablakot, és kész. De van egy probléma, pedig az, hogy ugye az emberek van egy ízlésvilága. Erre jön egy ajánlattömeg. De könyörgöm, soha nem fogsz fejlődni, mint vásárló, hogyha mindig csak kielégítik az igényedet, ahelyett, hogy megteremtenék, és a kettő ez nem ugyanaz. Igen, ez is egy logikus feltétel, hogy hagyd döntsem el tulajdonképpen, hogy én mit akarok. Nem akarom, és szeretek úgy bemenni, nekem az egyik kedvenc foglalkozásom a hétvégi nagy bevásárlás a piacon. Amikor végigjárom az árusokat, és lehet, hogy a Józsi bácsival, meg a Marinénivel nagyon jóban vagyok, de én az egész piacot végig szoktam járni, és ahol éppen kedvem van, és amelyiknek tetszik, ott fogom megvenni az árut. Nem feltétlen a legszebbet, nem feltétlen a legolcsóbbat, valamikor olyan szempontok szerint döntöm. Mit tudom, lehet, hogy éppen most a következő esetben a eladónak a szemei tetszenek meg. Nekem azért jóval nagyobb problémáim vannak ezzel az egésszel, mint pedig az, hogy a Facebook az nagyon erősen megszabja a felhasználói feltételekbe, hogy a megkapott adatokat, azokat tárolhatod-e, felhasználhatod, mennyi ideig és milyen célból. Ez nincs köztük. Tehát valószínű, hogy ez a cég, ez hiába reklámozza magát, és hogyha jól emlékszem, valami mennyi, ez 100 000 euró? Vagy... Igen. Tehát 100 000 euróért, aki ezt megveszi, ezt a szolgáltatást, az úgy kap egy ilyen központi adatnyilvántartót, mert szerintem a Facebook az úgy fogja őket kivágni, hogy a saját orváladékokon csúsznak-e kenyába. Nem fognak kapni semmilyen adatot. Akkor ez nem az az eset, amit te szoktál mondani a Facebook előnyei mellett, vagy annak kapcsán, hogy a felhasználó igényei szerint alakul majd, hogy mit ajánlanak nekem a különböző cégek? A Facebook belül igen, de te, mint Gipsjakab Kft., oda mész a Facebookhoz, és azt mondod, hogy szeretném ennek a felhasználónak az adatait leszipkázni, és az adatait felhasználni, az bizony nincsen benne a felhasználási feltételekben. Tehát te, mint Gipsjakab, ugye csatlakozhatsz a Facebookhoz, mi vannak mindenféle interfészek, megkaphatod az adatokat, de ez nem jogosít föl arra, hogy ezeket te felhasználjad egyéb üzleti előnyök szerzésére. Tehát a különbség az, hogy a jó út, ahogyan te mondod, az az, hogy meg kell keresni a Facebookot, és így lehet ajánlani a szolgáltatást. Nem, míg nem. Itt nem erről van szó. A Facebook az életben nem fogja ezt kiadni a kezéből, ugyanis a saját bizniszét rontja. Itt arról van szó, hogy te, mint harmadik fél, ugyan technológiailag képes vagy rá, hogy adatokat szerezzél, de ezt jogszerűen nem tarthatod magadnál. Tehát nincs benne a felhasználási feltételekbe. Az adatkezelés, javítsák ki Ági, hogyha hülyeséget mondok, de az adatkezelés az célhoz kötött kell, hogy legyen, és ez a Facebooknál is megvan, hogy az adatkezelést az megvan szabva, hogy te, mit tudom én, egy autentikáció idejére kezelheted az adatot. Ha ez 0,2 másodperc, akkor addig vagy adatkezelő, és nem tárolhatod. Jobbat mondok, hogyha ezt megszegnék, tehát ha a Facebook hagyná, hogy ezt így tegyék, akkor valamennyi Facebook felhasználó fordulhatna a Facebook ellen, mert ugye ők ehhez nem járultak hozzá. Igen, tehát engem leginkább az dühít, hogy rólam szedik az adatokat, de nem kérik az én jóváhagyásomat. Tehát az egész úgy indul ki, hogy örülünk, hogy nálunk vásárolt. Szeretnénk, hogyha még hozzánk járna. Mi szeretnénk felajánlani önnek azt a kiegészítő szolgáltatást. Ha néhány összegyűjthetnénk néhány olyan adatot, ami alapján mi az ön igényeire szabhatnánk a kínálatunkat, mi boldogan megtennénk. És akkor nekem van alapom, hogy eldöntsem, hogy érdekel, vagy nem érdekel. De hogy egy akár himi-humi cég, akár egy óriás vállalat nekiálljon az én hátam mögött adatokat gyűjteni rólam, hát azt kikérem magam. Az egyik legismertebb elektronikus webáruházzal folytatjuk, az Amazonnal, amelynek vezetői most egyre inkább kíváncsiskodnak a Linux világ környékén, mert úgy tűnik, hogy feltörekvő nagy piac lesz a Linuxból. Borek András. Ahogy a műsor elején is említettük, Dani mondta, hogy, és én is olvastam ezeket a jelentéseket, hogy most az utóbbi egy évben, 8-9 hónapban a GNU Linux operációs rendszerek hozzák a legnagyobb fejlődést. Tehát két számjegyű a növekedésük, mondjuk van honnan növekedni, tegyük hozzá, de azért ez a növekedés ez annyira nem elhanyagolható, hogyha előrevetítjük, hogyha ez a növekedési ütem megmarad, és a második leggyorsabban növekedő operációs rendszer, mondjuk az OSX, és megtartja a növekedést, akkor gyakorlatilag a 6 év múlva kiegyenlítődik ez a különbség a kettő között. Na most azért ez nem egy olyan történelmi távlat, hogy ezzel ne legyen érdemes számolni. Na de mi köze van ehhez az Amazonnak, a nagy webáruháznak? Na hát ugye, hogyha megnézzük azért, hogy, az Apple az miből szedi a bevételeinek egy jó részét, hát bizony a zene eladásokból, tehát a média forgalomból szedi a pénzének egy igen jelentős részét. Már régóta szeretne az Amazon betörni ezre a piacra, ugye hát a könyveladásokban és az elektronikus könyveladásokban gyakorlatilag megkerülhetetlen óriás a világ legnagyobb ilyen cége. Ugyanezt a film és a zeneiparban nem sikerült azért neki elérnie, de hát szeretné fölvenni ő is a kesztyűt. És azt láttuk, hogy hát gyakorlatilag az Android operációs rendszer, ugye két évvel ezelőtt, mint érdekesség beszéltünk a műsorban, bár én akkor is mondtam, hogy vigyázó szemetek az Androidra versétek, mert ez lesz az, amelyik majd megszorongatja a riválist, és lám, gyakorlatilag elérkeztünk ebbe a pontba. Most valami ilyesmi trendnek az előszelét, vagy előjeleit látjuk a számokban. Tehát mindenféleképpen érdemes odafigyelni arra, hogy mi történik ebbe a világban. Ha megnézzük, hogy a legtöbb beágyazott rendszer, tehát amiket veszünk, új nagy lapos tévét, minden egyéb eszközöket, a legtöbb egyébként mindenféle valamilyen beágyazott Linux rendszer üzemel. Tehát mindenféleképpen érdemes annak a szolgáltatónak, aki ezeknek a készülékeknek a tudását szeretné kihasználni, gondolkodni abba, hogy fejleszten olyan tartalmakat, vagy olyan szolgáltatásokat, amelyek nagyon könnyen integrálhatók ebben. Na most az Amazon az a könyvek után elkezdett online videó áruházat üzemeltetni, ami eddig elérhető volt ugye a Windows meg az OSX felhasználóknak, és most csak egy ilyen kis bajuszos kis hír volt, hogy most már a Linux-os felhasználóknak is elérhető lett ez. Ez azért nagy dolog, mert a legnagyobb ilyen lekérhető videószolgáltatásokból, ugye Amerikában van ugye Netflix, amelyik az egyik ilyen legnagyobb ilyen videókölcsönző. Hát most ezt szeretné megszorongatni az Amazon is, és hát ugye minden lehetséges piacra terjeszti ki a csápjait. Nagyon még azért nem kell félni a Netflixnek egyébként, meg az Apple-nek, hogy itt majd hihetetlen mértékben megrendülnek az eladásaik, de ez mindenféleképpen látszik, hogy egy olyan piac felé nyitnak, amelyik a legnagyobb növekedést produkál. Tehát abszolút, üzletileg abszolút logikus döntés. Másik logikus döntés, hogyha a növekedés üteme valóban ilyen szinten fönnmarad, akkor a rendszernek a viszonylag homogén volt, tehát az, hogy gyakorlatilag Linux megy a mobiltelefonon, Linux megy a tévében, meg Linux megy a laptopomon. Hogyha fejlesztenek valamit, akkor gyakorlatilag sokkal kisebb a fajlagos fejlesztési költsége mondjuk egy terméknek, vagy egy szoftvernek, vagy egy kliensnek, amit erre a rendszerre fejlesztenek, mint hogyha X különféle rendszert kéne nekik támogatniuk. Ami még érdekesebb, hogy a másik oldalon is elindult egy nagy csatározás a zene oldalon, és ott is valamennyire az Amazon, hát azt kell mondjam, hogy kabátlopási ügybe keveredett, ugyanis van egy média lejátszó, a Banshee nevezetű, amelyik egyébként most jelenik meg Windowsra is, és nagyon nagy népszerűségnek örvend a Linuxosok körébe. Azért egyébként, mert a legtöbb online zeneáruházból ezen keresztül lehet vásárolni. Na most ez a lejátszó, ez ugye letölthető ebből a szoftverboltból, ugye mi már megszokott így a Linux rendszereken, repozitoriknak hívjuk, nem tudom miért jó szó magyarul, és most volt egy ilyen kis összezördülés az Ubuntu cége, a Canonical és a Banshee gyártói között, hogy azt mondták, hogy gyerekek, most már elérte ez a rendszer azt a nagyságot, hogy elég sokan töltenek le Amazon zenét. Nekünk meg itt van ez az Ubuntu One zene boltunk. Hát, hogyha valaki az Amazonról tölt le zenét, akkor abból, amit kaptok érte pénzt, abból tessék nekünk is százalékot adni, mert hát mégiscsak a mi rendszerünkön megy. És most ez egy kicsit úgy összekaptak a fejlesztő és az Ubuntu. Az Ubuntu-ba fölkerülő Banshee-be ezért le is lett tiltva, nem lehet tiltva, hanem ki lett kapcsolva, hogy az alapbeállítások közül, hogy az Amazon zeneboltját el lehessen érni, ami megint csak ugye az egységsugarú felhasználónak azt jelenti, hogy jaj, kikerült belőle az Amazon, holott egyébként két kattintással be lehet állítani, hogy azt a zeneboltot is elérje. De azért látszik, hogy itt valami elindult. Tehát, hogyha most már cégek gyakorlatilag a kinek hány százalék jusson ebből a egyelőre nagyon minimális piacból, tehát azt kell mondani, hogy ez tényleg egy vihar egy kanál vízben, de a trend miatt, és amiatt a potenciális növekedés miatt, amit ugye előrevetítenek a kutatók, itt valószínű, hogy elindult valami. Tehát mindenféleképpen érdemes odafigyelni a trendekre. Egyre több helyen látunk érintőképernyőt, például nagy áruházakban, plázákban, de most már a mobiltelefonokon is egyre többször találkozunk érintő diszplével, képernyővel. Bódi Zoltán, a net nyelvészünk az Infoszótárban néhány héttel ezelőtt foglalkozott az érintőképernyők fajtáival, most pedig ezen az útvonalon megyünk tovább, hogy miképpen lehet használni az érintőképernyőt. Meg manapság egyre divatosabbak ugye a táblagépek is, kizárólag érintőképernyővel működnek ugye ezek az eszközök, és erősen gondolkodóba estem azon, hogy vajon mit csinálunk ezzel az érintőképernyővel. Kicsit zavaros a kérdés felvetésem valószínűleg, de nézzünk egy nagyon rövid technológia történetet és a hozzá kapcsolódó kifejezés történetet. Ugye a hagyományos számítógépek előtt van valamilyen kijelző, és ha valahogy navigálni szeretnénk, valamilyen felhasználói műveletet szeretnénk végezni, ugye a grafikus felhasználói felületnek köszönhetően ikonok, menüpontok, kisebb szövegrészlek, kapcsolókra kell az egér gombokra kell ugye az egerünk segítségével, tehát periféria eszköz segítségével rámutatni, és mit csinálunk? Kattintunk rá, hiszen a kattintás ugye az egér gombjának a megnyomásával együtt járó tevékenység, és az a kattintás lett a neve a kattintás eredményének is. Tehát az, hogy, az akciónak. Hogy az akciónak is a neve, igen. Nem csak a folyamat, a processzus, hanem maga az eredmény. Az eredmény is ezt a nevet kapta. És annyira megszoktuk, hogyha egy grafikus felhasználói felületen valamilyen navigációs műveletet végzünk, kiválasztunk valamit, elindítunk valamit, akkor az kattintás, hiszen mi is lenne más, hát kell hozzá egeret használni, hogy benne van az agyunkban, benne van a köztudatban. Na igen ám, csak előkerültek ugye az érintő kijelzők. Az első fajta, a rezisztív fajta, az ugye olyan volt, hogy ahhoz is kellett elvileg valamilyen periféria eszköz, egy mutatópálca, egy érintőpálca, vagy természetesen ugye a műköröm, de ebben az esetben az is ugye egy periféria, amivel rá kellett mutatni, rá kellett bökni, rá kellett szúrni arra a grafikus felületre, amivel valamit akarunk csinálni. Na igen, de a legújabb fajtái és a legelterjedtebb fajtái manapság már azt hiszem, bár jósolni nem tudok, vagy nem ismerem a pontos számokat, de a legelterjedtebb fajtái, a népszerű fajtái most az érintő kijelzőknek, ugye a kapacitív fajták, amikor eljutott vissza az emberiség a jó néhány év ezreddel korábbi önmagához, hogy nem kellett semmiféle külső eszköz, periféria ahhoz, hogy valamit rajzoljon, a saját ujjával rajzolta ugye az ember a falra a festményeket. Hát most ugyan itt tartunk a kezünkben egy hipermodern kapacitív érintő kijelzőt, és az ujjunkkal matatunk rajta. Ami nem kattan a képernyőn, nem kattint. Ami nem kattan, nincs is minek kattannia. Az ujjammal érek hozzá, és azzal végzek valamilyen kiválasztási művetet. Mi ez? Ez érintés? Ez egy jó kifejezés lehet. Rábökés? Rábökés, nem rossz, vagy koppintás. Leggyakrabban egyébként azt hiszem, hogy koppintás formában találkozom vele, de aki használ érintőkijelzőt, illetve ezt a kapacitív érintőkijelző fajtát, az nagyon hamar megtanulhatja, hogy ez a legrosszabb stratégia. Tehát, hogyha erővel nyomom, hogy a koppintom, biztosan fog működni. Finoman puhán érinteni kell, akkor fog működni. Ha nyomom, akkor nem fog működni. Nincs értelme. Tappintani kell. Tappintani két elv. Ez tetszik. Tappintás, tappintás. Tappinta, igen. Szóval egy P-vel viszont valóban tapintunk is rajta. De van olyan művelet, amit simítással kell végrehajtani. Az ujjamat a balsosarokban a jobb felsőbe, vagy fölülről lefelé elhúzom, és simítok egyet. Vagy két ujja, ugye multitouch képen. Hosszú tappintás. Igen, vagy hosszan megérintem, hosszú érintés. Ugye itt egy kifejezési bizonytalanság van, hiszen maga a művelet is összetett, és nincs az az egyértelműen meghatározható periféria külső eszköz, amivel valamilyen műveletet kell csinálni. Megnyomni a gombot és kattintani, még hallani is lehet az egér billentyű kattanását. Itt nincs semmi, hanem egyszerűen a saját ujjamat és annak a megfelelő műveleteit tudom használni. Monzoli, nincsen annak esélye, hogy a köznyelvben azért mégiscsak megmarad a kattintás szó ebben az esetben, mert hogy annyira tényleg 15 éve használjuk már ezt a köznyelvben, hogy teljesen természetesen mi most itt kitalálunk mindenféle szavakat, rá tappintás például, de hogy ez nem biztos, hogy a köznyelvben így fog elterjedni. Hát, megnevezési bizonytalanság van, és ebben az esetben valóban az egyik járható stratégia az egyébként jelentéstanilag teljesen értelmezhetetlen kattintás, de, és egyébként zavart is tud okozni adott esetben, de ennek ellenére ennek jó nagy esélye van, hogy a bevált kattintás marad, de ugyanakkor ugye az érintő képernyőben ott van a nevében az érintés. Tehát szerintem az érintés, a hosszú érintés, vagy ennek a körülíró kifejezés, a rábökés, az igen elterjedté fog válni. De mondom, ennek ellenére leginkább a koppintással találkozom. Én még a klikkeléssel is találkozom. Hát a klik ugye az a kattintásnak az angol változata. Hát ez... Igen, csak ugye az magyarul, tehát hogy mivel ez egy jövevény, nem is tudom, hogy ez minek. Tehát angolból átvett kifejezés, ezért nagyon sokan nem feltétlenül vannak tisztában azzal, hogy ennek mi lenne a magyar megfelelője, és ezért sokkal több mindent alá lehet gyömözkölni, mint a kattintás alá, ami teljesen tiszta. De hát a hagyományos a egeres időszakban is nagyon divatos volt, és használatos is, mert a mai napig a klikkelés angol nyelvi vagy magyar nyelvi környezetben. Tehát ez csak félig, az viszont igaz lehet, hogy az idegen kifejezések mögött van egy ilyen jelentés homályosító, pontatlan helyzet, tehát sok jelentést alá tudunk tenni, új jelentéseket is alá tudunk tenni. Köszönöm szépen, eddig tartott a Netidők, a honlapunkat továbbra is a www.netidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin lemez mellékletén MP3-ban újra hallgathatják. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.